Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 27 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władze MSWiA zapowiadają kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie incydentu ze śmigłowcem Black Hawk. Jest unijny kompromis dotyczący umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą. Porozumienie zakłada ograniczenie importu niektórych produktów. W Stanach Zjednoczonych wciąż trwa akcja służb po katastrofie mostu Francisa Scotta. Jej przebieg śledzi nasz korespondent. Będą dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem należącego do policji Black Hawka, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Latem zeszłego roku helikopter uszkodził linie energetyczne podczas pikniku. Zawiadomienia dotyczą byłego wiceministra Macieja Wąsika i jednego z pracowników policji, który nadzorował wyjaśnienie tej sprawy. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział, że środki państwa zostały wykorzystane do własnych korzyści politycznych. Przypomniał, że początkowo policja odmówiła zgody na udział śmigłowca w pikniku. Na skutek interwencji wiceministra Macieja Wąsika, do której to interwencji czy działań sam się publicznie pan minister Wąsik przyznawał, decyzja została zmieniona i policja wysłała ten śmigłowiec. Był to, proszę państwa, już czas kampanii wyborczej, a piknik odbywał się w okręgu wyborczym, w którym pan minister Maciej Wąsik był kandydatem na posła. Sam Maciej Wąsik w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że zawiadomienie w sprawie incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca to czysta polityka. Pan minister zarzuca mi, że był to piknik wyborczy. To jest po prostu nieprawda. To nie był żaden piknik wyborczy, tylko uroczystości rocznicowe bitwy pod Stardową Górą. Te uroczystości odbywają się co roku. Jest to wielkie wydarzenie lokalne. A ja ani nie przyleciałem tym Black Hawkiem, ani nie odleciałem. Chcę Kierwiński odwrócić uwagę od bieżących działań. Powtórzę jeszcze raz. Prokuratura już prowadzi to śledztwo od pół roku. Jest po co zawiadomienie kolejne? Co nowego się wydarzyło? Do incydentu doszło 20 sierpnia zeszłego roku podczas pikniku w Sarnowej Górze koło Ciechanowa. Policyjny Black Hawk, który przeciął linie energetyczne, został uszkodzony. Jest zgoda unijnych krajów na zmianę w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą i większe ograniczenia importowe. Porozumienie osiągnęli ambasadorowie państw członkowskich w Brukseli. Teraz te ustalenia zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu. Porozumienie ma doprowadzić do zmniejszenia importu z Ukrainy wybranej grupy produktów. Na liście są jaja, cukier, drób oraz dopisane na wniosek Parlamentu Europejskiego kukurydza, owies, kasza i miód. Wciąż trwają poszukiwania 6 zaginionych osób w katastrofie mostu Francisa Scotta. Niska temperatura i wzburzona woda utrudniają nurkom próby odnalezienia ciał. Konstrukcja runęła do rzeki w nocy, z poniedziałku na wtorek. Po niemal dobie poszukiwań zaginione osoby uznano za zmarłe. Specjalny zespół z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu wszedł na pokład jednostki, aby zebrać dowody. Do badań zabrano rejestrator danych jednostki oraz czarną skrzynkę. Obecnie nie ma konkretnego harmonogramu, kiedy handlowe statki będą mogły wpływać do zablokowanego kanału i z niego wypływać do portu w Baltimore. Jego otwarcie, jak podają lokalne władze, jest jednym z priorytetów. Obecnie jednostki kierowane są do innych portów w północno-wschodnim wybrzeżu kraju. Natomiast amerykańska Straż Przybrzeżna bada uszkodzone kontenery transportowe. Niektóre z nich zawierają potencjalnie niebezpieczne materiały pochodzące z rozbitego statku. Władze lokalne nie potwierdziły jeszcze tożsamości zaginionych, ale twierdzą, że są wśród nich pracownicy budowlani, którzy przebywali na moście w momencie zawalenia się. W mieście nadal obowiązuje stan wyjątkowy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Na koniec tego serwisu sportowy akcent. Nowe rowery bezpłatnie otrzymali wszyscy uczniowie z klas 4-8 ze szkół podstawowych w gminie Zalesie w powiecie bialskim. Ponad 200 jednośladów przekazała gmina w ramach programu promującego aktywność fizyczną. Obdarowani uczniowie już planują wycieczki rowerowe. Ten rower jest super, ma sprawne hamulce, widać, że jest nowy. Inicjatywa podarowania roweru uczniom jest to bardzo dobry pomysł z uwagi na to, że duży odsetek nie posiada rowerów, a jak posiadają, to często przejeżdżają rowerami rodziców do szkoły. Praktycznie codziennie będę najprawdopodobniej jeździł do szkoły, będę też się spotykał z kolegami, z koleżankami właśnie, do parku będę jeździł. Rowery zostały przekazane uczniom na zasadzie umowy użyczenia. Po 2 latach będą ich własnością, mówi zastępca wójta gminy Zalesie Tomasz Szewczyk. Chcielibyśmy tą młodzież, tych najmłodszych, odciągnąć trochę od elektroniki,

Know You i Still Love You. Kompozycję, którą w 1972 roku stworzył małżeński wtedy duet w składzie Syreeta Wright i Stevie Wonder. A potem ten sam duet zabrał się za nagrywanie i tak oto jest. Piosenka, która trafiła na debiutancką płytę Syreety. Dzisiejszą tonację pozwalam sobie rozpocząć tym utworem m.in. dlatego, że za moment wybrzmi nam efekt świeżutkiej współpracy Stevie'ego Wondera z Garym Clarkiem Jr. Zanim to jednak nastąpi, powiem jeszcze dobry wieczór. Audycję realizuje dziś Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz i do 22 będę dzielić się muzyką. Będziemy tak dość płynnie przechodzić od soulu, po gitary, przez jazz, do rapu również, ale to wszystko w swoim czasie. Teraz obiecany Stevie Wonder i Gary Clark Jr. What About the Children? Dreaming love. on the street, trying to make a dollar to put shoes on his baby's feet. What About the Children, fragment świeżutkiego albumu Gary'ego Clarka Juniora, a na nim tacy znakomici goście jak właśnie Stevie Wonder, choć nie tylko, bo w nagrywaniu tej płyty uczestniczył także między innymi George Clinton, więc wsparcie Gary Clark Jr. miał naprawdę znakomite. Przyznam się, że nie śledzę jakoś szczególnie jego twórczości, to właśnie ten udział Stevie'ego Wondera zachęcił mnie do posłuchania płyty, ale mogę teraz śmiało powiedzieć, po odsłuchaniu oczywiście, że warto posłuchać tego albumu w całości. Skoro jednak pojawił się Stevie, to wrócę do jednej z najlepszych w moim odczuciu płyt tego artysty, czyli do Songs in the Key of Life. Have a Talk with God. Problems of today lead them to conclude that for them life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Without a friend, never communicating with one who lives within, forgetting all about the one who never ever let you down. And you can talk to him anytime, he's always around. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Known throughout the world for solving the problems of all men, women, little boys and girls. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. When you feel your life's too hard, too much, too bad. Just go talk to God, he cares. When you feel your life's too hard.

Waking up, I open up my eyes. Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy. Why you worried that it's gonna be fine? I guess that kind of day is really all I'm trying to say. We don't have a lot of time to waste. Somehow we gotta find a way. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes. I know I feel so good right now, but it all come falling down. When the night meets the light, turn the day. Lights flickering, hitting the right switches. I'm living this life different and missing the flight. Bullshitting. I had a plan to change. You can't stand the rain. Little delay, but I came and you cool with it. I don't trip, flip, or lose my grip. And I don't know it all, but I do know this. Before you know me, better know self. I've been in this shit so long that it don't smell. Turn a hotel to a castle. Living like a king for a grand. I don't do nothing that's a hassle. Besides, even that castle made of sand. Just might slip into the sea. Fuck it all if it all ain't me. Maybe we inside the maze. Somehow we gotta find a way. Okay. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes. I know it feels so good right now, but it all come falling down. When the night meet the light, turn the day. I wouldn't wait forever. Just shoot your shot. We don't need no more, no extras. We all we got. Dość szybko przeskoczyliśmy do wątku rapowego, chociaż w tym przypadku również wątku bardzo tanecznego. Wcześniej Łona i Weber i rozmowa, a chwilę temu słuchaliśmy Maca Millera i utworu Ladders z wydanej w 2018 roku płyty Swimming. Ostatniej płyty, którą Mac Miller wydał za życia. Choć od września 2018 roku ukazało się wiele albumów będących zbiorem jego niepublikowanych wcześniej nagrań, takich jak chociażby świetna płyta Faces. No i teraz niespodzianka. Kilka dni temu na serwisy streamingowe trafiło kolejne takie niepublikowane wcześniej nagranie. Mac Miller i The Quest. Life. I had a job, sold some drugs, hating on me, I don't hold a grudge. Hot ups, rolling up, you can't tell me shit, you don't know enough. You don't know what enough. Who are you? Wanna tell me what I can and can't do? Spend a couple grand on a new tattoo. Off these hoes, yeah, I do that too. But I be by your side when you cry. You try to live in this lie. Holidays that go by, and we drink, man, it's still dry. So I'm making these calls. keep my eyes to the sky. You know I'm taking it all. Been knocked down, but I got up swinging. Wide awake, my phone stay ringing. In a daydream. As we get higher. Up work, girl, let's get fired. In the making. I'm doing great things. Right around the motherfucking streets like a psycho. Hard to keep your balance when you're jumping on a tightrope. Jumping on a tightrope. Would you love me at all? Wake up in the morning and let's go for more. I know it's looking strange. But don't look away. Once upon a time. The world was soon to be mine. I'm nothing, man, I just am. Hate the lights, hate the camera. Ride around in that Panamera. Got APCs, no Levi's. I'm walking around with that peace sign. I see you there, your Carrera. You riding now. Got some time to kill. Stop by and chill. And we can talk about all the things you won't tell nobody. Your mind is filled with all kinds of pills. Girl, let's keep running, the end is coming. Told me that you were afraid of decisions that you have made. You worry way too much. Shit just ain't the same when the world's filled with pain. Will I hurt you if I touch? I'll take it slow, don't need to rush. Fuck everybody, it'll just be us. Speeding up, you try keeping up. If you're having trouble, please speak up. When you're underwater, breathing seems to be tough. Come sleep with me, it's not easy street. I got dreams that we can discuss. Life. Once upon a time. The world was soon to be mine. I'm nothing, man, I just am. So you be. Nieobecny już Mac Miller, choć w zasadzie wiecznie żywy dzięki swoim nagraniom. The Quest to za nami kompozycja, która rok temu pojawiła się na jubileuszowym winylu artysty Watching TV with the Sound Off, ale teraz ten utwór trafił na streamingi i mogą go posłuchać także ci, którym nie udało się zdobyć winylowej wersji albumu. No dobrze, to teraz pozostając przy świeżych wydawnictwach, sięgniemy po najnowszy utwór grupy Kruang Bean. Ich płyta A La Sala ukaże się już 5 kwietnia, a na razie mamy single. Jak zawsze pięknie płynące i wprowadzające w stan głębokiego relaksu. Pon, pona. Charakterystyczne brzmienie gitary, funkujący bas i mimo dość szybkiego tempa jakaś taka przemiła niespieszność tej muzyki. Wszystko tutaj się naprawdę pięknie układa i tworzy bardzo przyjemną całość. Kruang Bin i Pon Pon, to za nami. Ja już to mówiłam nie raz, ale powiem raz jeszcze, bardzo lubię ich muzykę, więc nie mogę teraz tej okazji przegapić i będę kontynuować wątek ich piosenek. Zanim ukaże się ich kolejny album, wrócimy do pewnej świetnej epki, którą zespół wydał w 2020 roku wraz z Leonem Bridgesem. Texas Sun i kompozycja z tego albumu zatytułowana Seaside. The red hills on, gold hanging from the eaves, melanin lady. She got a jig on strong. It's so good to be here with you. Somebody's gonna fall in love tonight. And I hope we make sweet love tonight. God be getting you in the heavens just for me, just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. Shine in the sea of people. Oh, this moment's so weak. Man and lady, covered in all white legs. You're the baddest in the place. So good, shawty. Somebody's gonna fall in love tonight. Ourselves in this second night tonight. God can get you in the heavens just for me, just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. God, yeah, you and the heavens just for me, just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. the gods. Najmłodszy z najmłodszych wydany dziś utwór What Would You Call Yourself, za którym stoi oczywiście Fink, czyli Finn Greenell. Piosenka, która w moim odczuciu jest taka typowo starofinkowa, jeśli mogę sobie pozwolić w ogóle na takie słowotwórstwo. A nie chcę się też tutaj ukrywać, bo ja przyznam, że jego pierwsze płyty właściwie katowałam, bo słuchaniem w przypadku takiej częstotliwości chyba tego nazwać nie można. Skoro nowy singiel, to jest również nadzieja na cały album, więc znowu będzie trzeba słuchać w kółko. Trudno. Za 10 minut wybije nam 21. Już niebawem serwis trójki, ale zanim to pozwolę sobie sięgnąć jeszcze po taki piękny album jak Fever grupy Sleepy Sun. To jest kolejna płyta, którą naprawdę można zapętać w nieskończoność. Pełna niezwykle przyjemnych nieoczywistości. Za moment wybrzmiały nam dwie kompozycje z tego albumu, Wild Machines i Old Boy, a po godzinie 21 kolejna porcja muzyki, w dużej mierze jazzowej. Pojawią się także kolejne premiery. Będzie także rap, więc warto pozostać z trójką. A teraz cudownie brzęczące gitary grupy Sleepy Sun, Wild Machines. Rain.